Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del programa Esports al dia. Aquest espai que, com sabeu, cada dia aquesta emissora, Ràdio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa i que un dia més som en Francesc Rodés, el control tècnic, i qui us està parlant, Norma Vidal. Bona tarda, benvinguts un dia més al nostre programa Esports al dia, aquest espai que doncs dediquem a parlar del món esportiu, com us dèiem, i que avui, dimecres, dia 3 de desembre, dediquem a parlar de diverses qüestions relacionades amb el món de l'esport de la nostra ciutat. Per una banda, parlarem del Club Muntanyenc de Mollet del Vallès, perquè del 5 al 8 de desembre organitzen en col·laboració amb el Club Muntanyenc Monistrol i els Quatre Portals de Montserrat el 32è aplec excursionista dels Països Catalans a Montserrat i Monistrol de Montserrat. Es tracta d'una activitat de la que ja en vam parlar en altres programes i que avui repesquem per conèixer com van aquests detalls d'última hora i com estan les coses, i també per recordar-vos exactament en què consisteix aquesta activitat que organitza aquesta entitat de la nostra ciutat. A més, també parlarem d'una altra qüestió. Ens referirem a Can Arimon i aquesta recol·lecta de diners en prou de l'esclerosi múltiple que el complex esportiu de la nostra ciutat va dur a terme en el marc del seu aniversari i que aquesta setmana va lliurar la Fundació Esclerosi Múltiple. De tot això, doncs, en parlem avui aquí en el nostre programa, així que ja ho sabeu, si no us en voleu perdre ni un sol detall, seguiu amb nosaltres. Comencem. I primer de tot obrim el programa parlant d'aquest complex esportiu de Can Arimon, de la nostra ciutat, i d'aquesta Fundació Esclerosi Múltiple, perquè diversos representants de l'Ajuntament i del complex esportiu de Can Arimon van fer entrega divendres passat a la Fundació Esclerosi Múltiple dels diners que van recaptar durant la tercera edició de les 12 hores de spinning que es van realitzar a Can Arimon el passat 25 d'octubre, com recordareu. En la jornada es van recollir 1.526,18 euros i van participar més d'un centenar de persones, entre les que destaca un home que va pedalejar durant les 12 hores que va durar aquesta activitat. Es tracta d'una activitat solidària que, segons va explicar el director del centre esportiu, Francesc Martí, doncs té molta importància, especialment per a aquest complex esportiu de Mollet del Vallès, d'aquest complex de Can Arimon, que pretén seguir col·laborant amb accions solidàries d'aquesta mena. La Fundació d'Esclerosi Múltiple té dues accions al llarg de l'any, sobretot a l'estiu amb el tema de natació, el Mullet, i nosaltres ens hem convertit com la segona activitat en aportació de fondos de cara a la Fundació d'Esclerosi Múltiple. És una mena d'ajuda que doncs, tots els malalts d'aquesta malaltia tinguin més recursos econòmics per poder curar-ho. Segons va explicar Francesc Martí, a més, aquesta iniciativa va sortir fa 5 anys d'Europolis i s'ha anat ampliant a altres centres com el de Mollet. Aquesta activitat es va assentant a poc a la nostra ciutat, segons va explicar el director d'aquest centre esportiu, i cada vegada adquireix més importància. Per poder participar en aquesta pedalejada, recordem que les persones que volien doncs, prendre-hi part havien de comprar una samarreta per un mòdic preu de 10 euros i que aquestes samarretes, en motiu de l'esclerosi múltiple, finalment van quedar exaurides. Yeah! Doncs sí, amb aquesta música, com sempre, passem a parlar del Club Muntanyenc i us recordem que, com ja us vam explicar en programes anteriors, del 5 al 8 de desembre, és a dir, a partir d'aquest divendres i fins dilluns vinent, s'organitza en col·laboració amb el Club Muntanyenc Monistrol i els quatre portals de Montserrat el 32è aplec excursionista dels Països Catalans. Serà a Montserrat i a Monistrol de Montserrat. I es tracta d'una convocatòria anual, com sabeu, que promou l'excursionisme barrejat amb la cultura i la germanor entre els muntanyencs de tot l'àmbit. I el programa, doncs, tot i que ja us el vam explicar, també es pot consultar a la pàgina web del Club Muntanyenc i a la pàgina web de la Federació, on hi trobareu doncs, totes les activitats que al llarg d'aquests dies es duran a terme en aquest aplec excursionista que us comentàvem que es farà a partir de divendres vinent a Monistrol de Montserrat i a Montserrat, com us dèiem. Segons ens va explicar la persona del Club Muntanyenc que s'està encarregant de coordinar aquesta activitat, en Lluís Mas, es tracta d'una iniciativa que enguany arriba a la nostra ciutat per una qüestió d'itinerància. Sempre es triu un lloc diferent i aquest any, doncs, es fa rotativament al Principat de Catalunya, al País Valencià, Catalunya Nord i les Illes, i enguany doncs, toca al Principat. Fa un parell d'anys, l'any passat ens va designar nosaltres per fer-ho, i nosaltres ho preparem. Bàsicament això és una trobada excursionista, de cultura i de confraternitat amb què és doncs, tot el món excursionisme d'aquest tipus d'àmbit. Això és el que ens comentava en Lluís Mas sobre doncs, aquesta itinerància, aquest caràcter que té aquest aplec excursionista. Enguany hi ha una gran expectació, ja que s'han reservat per a aquestes dates unes 850 places hoteleres disponibles a uns 10 quilòmetres de la Rodona. Això sense comptar els participants que vindran en tenda de campanya i que no tenen reserva, els que vindran en autocaravanes i els que doncs, són de municipis propers que tornaran a casa a passar la nit. A més, hi ha inscripcions de tots els racons dels Països Catalans. Fins i tot en vindran expressament de l'Alguer, seran 16 muntanyistes que vindran d'aquesta zona dels Països Catalans. Entre les activitats que s'hi duran a terme, doncs destaquem 21... Entre les activitats que s'hi duran a terme destaquen 21 sortides, 3 de caràcter cultural, 2 d'escalada, 1 de via ferrada i 15 de senderisme. A més, hi haurà una conferència sobre Montserrat i la llengua catalana que impartirà l'insigne escriptor el pare Josep Massot el dia 6 de desembre, és a dir, aquest dissabte, a les 5 de la tarda a Monistrol. A més, també hi haurà jocs per la canalla amb tots els accents i també doncs, exposicions de les grans coves dels Països Catalans i un audiovisual. Pel que fa al caràcter cultural, doncs hi haurà aquestes tres sortides que comentàvem, pels més entrants a caminar a la ruta de les ermites del dia 6, que és comentada i guiada pel mateix organista de la Basílica, un punt de trobada amb begudes etiquetades en català i amb consciència nacional, i el sopar de germanor amb el ball respectiu, que serà càrrec de Always Drinking Machine Band. Es tracta d'un ampli ventall d'activitats que es duran a terme aquests dies a Monistrol i a Montserrat, i per participar si no esteu inscrits, ja sabeu que doncs, podeu apropar-vos i això sí, no trobareu allotjament i pels que estigueu inscrits i vulgueu saber com funciona o encara no ho sapigueu, doncs simplement heu d'anar-hi i participar en les activitats que desitgeu. Són activitats gratuïtes excepte el transport que s'ha de pagar i els àpats. Això sí, per als muntanyistes hi haurà importants descomptes en els restaurants que s'han adherit a aquest 32è aplec excursionista. Primer tot un quan arriba inscriure's a l'aplet i s'apunta. I ara diu, bueno, jo vull fer una excursió. Molt bé, doncs jo començo a sortir des de Monistrol mateix. Bueno, jo vull agafar un autocar per anar a un extrem i tornar al centre, doncs haurà de pagar l'autocar. I a la tarda, doncs, queda de anar, per exemple, al monestir, quan va pagar, doncs, bueno, descompte el fet que està inscrit a l'aplet. Quan és de baix a la conferència, doncs, bueno, vaig a la conferència, molt bé, gratuït. Doncs ja ho heu sentit, això és el que ens explicava en Lluís Mas, la persona que s'està encarregant de coordinar aquesta activitat al Club Muntanyenc de Mollet del Vallès. Però no cal que sigueu muntanyistes de Mollet ni del Vallès, sinó que tots els que estigueu interessats en participar-hi, sigueu d'on sigueu, doncs ho podeu fer, perquè tal com us hem dit, es tracta d'un aplec excursionista que està obert a tots els ciutadans dels Països Catalans en general i que rebrà visitants d'arreu del territori. Aquest aplec, com dèiem, s'organitza a partir de divendres, dia 5 de desembre, i s'allargarà fins al proper dilluns, dia 8, aprofitant que és una diada festiva. Així doncs, des d'aquí animem a la participació i desitgem sobretot que faci bon temps per tots els muntanyistes que s'apropin fins a Montserrat, aquest icona del territori català, on aquest cap de setmana es produirà aquesta trobada tan memorable en la que doncs, el Club Muntanyenc de Mollet del Vallès té un paper destacat enguany. Fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dimecres, dia 3 de desembre. Recordeu, però, que tornarem a ser amb tots vosaltres el proper dijous, dia 4, amb més informació sobre l'esport de Mollet del Vallès. I demà, dijous, en concret, ens referirem al futbol de Mollet del Vallès i parlarem d'una de les entitats de la nostra ciutat, la Molletense, per explicar-vos com estan les coses a l'equip després d'aquest darrer partit, en el que doncs, va haver una mica de conflicte amb l'àrbitre, i també per parlar de l'entitat en si, ja que aquest proper dilluns, dia 8 de desembre, realitza la presentació de tots els equips que formen part del club aquesta temporada. D'aquestes qüestions i d'altres temes en parlarem demà en el nostre programa, així que ens tornem a trobar demà aquí a les zones de Ràdio Mollet del Vallès. Que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà. Esports del dia.